तुझको जो हासिल दुआ है तू, दुआ है तू, मेरी खातिर बना है तू, बना है तू, मुझको जो हासिल दुआ है तू, दुआ है तू, तू रास्ता तू रह गुजर मेरे इश्क का है पता, तू जस्तजू तू आरजू दिल दे रहा है सदा, वो भी तुझे मैं जो टूट के तू बिखरे यहाँ, खत्म ना होगी ऐसी मोहब्बत करने लगा हूँ मैं बेपनाह।